Pues con esta luna continuamos en directo. Imos a recordar en dónde estamos y enseguida falamos co, bueno, falo co meu invitado que teño por aquí, a Paco Veiga. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, Paco Veiga, moi boa tarde, primeiro, benvido. Hola, boa tarde, moitas grazas. Nada, gracias a ti, por favor, que sempre un atraco chamar a Paco e decirlle ven correndo a radio que quero volver a falar contigo. Todo o contrario. E ademais, hoxe, imos a falar de algo novo, algo que teño aquí na mesa, algo que me sorprendeu gratamente, porque visualmente, ademais, logo falamos deso, é moi bonito. Falamos de Tastarabás. A ver se o digo ben, dunha publicación que teño aquí na mesa, como digo, de Antón Cortizas. Dime ti, Paco, que o terás máis trillado camín. Un libro que acaba de sair, casi que unha enciclopedia, unha publicación creo que fundamental para o patrimonio lúdico galego, non? Bueno, pois sí, mira, eu en primeiro lugar agradecer de novo a Radio Melide a oportunidade que nos dá de divulgar o patrimonio lúdico galego, que ao fin e ao cabo é a nosa razón de ser como colectivo, a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, ¿no? E entón, cando falamos desta intervención nosa do día de hoxe, pois a min ocorreu-me que nada mellor que falar xustamente do Tastarabás, porque é unha publicación que acaba de sair, realmente a primeira... En sentido estrito, é unha enciclopedia, é a enciclopedia dos brinquedos, dos xoguetes tradicionais. Entón, é a primeira vez que temos os xoguetes, non estou falando dos xogos, senón dos instrumentos que fan falta para xogar, ás veces que temos os xoguetes tradicionais galegos recompilados. Ata agora, pois, tiñamos aportacións pois soltas por aí adiante, certamente moi meritorias, pero como auténtico compendio de xoguetes tradicionais, este é o primeiro, sí. E terás que decirme que é un Tastarabás. Se te digo carraca, se digo carraca en Melide, xa todo o mundo sabe de que estamos falando. Esas carracas que se usaban sobre todo en Semana Santa, cando non podía, non se podían tocar as campás e todo isto. A carraca, o Tastarabás. Oye, en Santiago tamén saben o que é a carraca, sí, no, bueno, que teñen unha moi importante. Por suposto, enorme ademais, sí. Así que é un Tastarabás, unha carraca. É un Tastarabás. Antón Cortizas é un home tremendamente entre sentimental e tremendamente doce. Sí, é un escritor... Teño que invitalo. Pois sí, efectivamente. É un escritor moi recoñecido, sobre todo en literatura infantil e juvenil. Sempre buscou, digamos, nomes, títulos agarimosos para as súas cousas. E ele publicara xa hai tempo o que se pode considerar tamén, non a primeira, pero sí unha enciclopedia, un compendio importante de xogos tradicionais. E puxeralle de título Chirlos Mirlos. É dicir, poñerlle de título simplemente enciclopedia dos xogos populares ou enciclopedia dos xoguetes tradicionais, pois é francamente aburrido, por eso busca títulos sonoros. Chirlos Mirlos fai referencia a un cantar que non recordo agora mesmo como é, pero a un cantar do que se empregan en algún xogo por aí adiante. Bueno, decías antes de que eu che interrumpira co tema deste de que significaba esta verba tan fermosa. Falabas dos xoguetes, entón eu pregunto, os xoguetes, que pasa, que non estaban realmente catalogados en ningún sitio? Bueno, mira, este país de noso, Galicia, estáse construindo pouco a pouco, desde, sobre todo desde que morreu o general. Desde sempre, vamos, pero desde que se morreu o general estáse reconstruindo, digamos, cos elementos que nos identificamos galegos e as galegas como povo, ¿no? Isto supoño que sucederá en todas as partes do mundo, eu non o sei, non? Pero o certo é que aquí pois foron aparecendo progresivamente anaquiños da nosa historia, anaquiños da nosa razón de ser e de existir. Foi estudada a música. Casualmente, hoxe acabo de saber que o cancioneiro popular de Dorothy Schubert e de Antón Santamarina acaba de ser publicado na web, por exemplo, un compendio enorme de cantigas populares, ¿no? Que sei eu, recentemente Pablo Carpintero acaba de publicar, por exemplo, a enciclopedia, tamén unha enciclopedia. A ese sí que o tiven no programa. ¿Ves? Pues Pablo, falando de sí. Claro, é un libro maravilloso que está moi emparentado ademais con este de Antón Cortizas, porque ao fin e ao cabo os enredos para facer música son tamén xoguetes, ao fin e ao cabo, ¿no? Bueno, é iso. Entón, os xoguetes tradicionais, así como os xogos, están catalogados, polo menos a un certo nivel medianamente óptimo desde hai tempo, os xoguetes tradicionais... Aos xoguetes tradicionais faltaballes realmente un saco no que verse metidos para ser utilizados agora, non? Esta obra, desde logo, as persoas que andamos mergolladas no patrimonio lúdico, levábamos moitos anos esperando por ela. Supoño que ademais para Antón, menudo traballazo, ter que fotografiar todo eso, supoño que algúns faría o sel sacando información de algún sitio. ¿No? Sí, o Antón é un home moi metódico nos seus traballos e na súa vida. É un home extremadamente tranquilo e sosegado. Entón, ele desempeñou a súa función como mestre en diferentes puntos de Galicia. Ocupouse en cada lugar de recoller xogos, de recoller xoguetes e de recoller literatura popular en sentido xenérico. Entón, ele coñecía xa, sen dúbida, moitísimos xoguetes de telos visto en directo, pero aqueles outros que conseguiu catalogar grazas ás contribucións de persoas que andan nisto e grazas a, que se iu a, por exemplo, a literatura culta, a literatura escrita, pois e lo que fixo foi reconstruir os xoguetes. Que iso, francamente, aquí entre nós é unha pasada. Eso porque ten que ser. Porque realmente reconstruiu alrededor de 1000 xoguetes. Para comprender o seu funcionamento, ele é moi, moi arteiro coa manse. Para comprender o seu funcionamento é para poder explicarlo, claro. É un traballo ímprobo, desde logo, que o que fixo este home. É que falamos de máis de 1000 páxinas, de 2500 fotos, de máis de 1000 xoguetes, de catalogación de, pues, o que diste, ¿no? Un traballazo. Sí, e depois a parte do volumen, sí, é de que esta publicación realmente serve para todo o mundo, sabes? Porque xa te hemos dito aquí en máis dunha ocasión, sobre todo cando te hemos vido a explicar determinado xogo, que a radio é un medio que se presta pouco para explicar os xogos e os xoguetes, porque hai que velos en directo, non? Claro, sirve para recordar. Sí. Os que os coñecen, recordan. Exacto, para evocar, para sementar a discordia, sí. Para sementar a dúbida, para motivar a fin e ao cabo, ¿no? Pero decía que realmente a palabra é un, ao mellor non só a palabra por si soa non serve. Entón Antón Cortizas o que nos ofrece é fotografías ademais de diferentes, ao mellor, fases da construción de determinado xoguete, do xoguete rematado, do xoguete posto en acción, de tal maneira que isto, esta enciclopedia de logo serve para todas as idades e para todo tipo de público, non? Estou vendo aquí unha fotografía, varias fotografías de bonecas de trapo tan bonitas. Claro, é que o catálogo de bonecas de trapo é inmenso. É que isto é tan bonito. Destácame dous aspectos da obra, só dous. Bueno, pois eu destacaría, vamos ver, en primeiro lugar o feito de que serva para todo tipo de público. Sí. E explícome, serve simplemente para persoas que teñan curiosidade, por o xogo tradicional, serve para persoas adultas e para nenos, obviamente con un uso diferente, ¿no? Pero atención, serve tamén para os estudosos do xoguete tradicional. Estou convencido que desta enciclopedia van sair varias teses de doutoramento, por exemplo. Sí, porque o Antón non só se preocupa de presentarnos os xoguetes, senón que se preocupa de darnos moitísimas referencias de cada un. Pescou na literatura, pescou en investigacións, por aí adiante. E o segundo aspecto que me gustaría destacar, ou o terceiro, vamos, é que o libro é parte dunha sistematización do estudo do xoguete tradicional que non estaba feito. É dicir, para entendernos, podemos coller un saco e meter os xoguetes aí sen máis, non? Pero unha cousa é facelo así, co cal será dificultoso collelos, analizalos e sacalos de aí para reutilizalos. pero podemos tamén introducirlos nese saco dun xeito sistemático. É dicir, polo tanto, neste fragmentiño do saco, neste fardeliño, hai xoguetes que teñen que ver co mundo vegetal. Neste outro, hai xoguetes que son realizados... Con criterio, con clasificación, con criterio. E eu creo que iso tamén vai servir a partir de agora para os estudos do patrimonio lúdico. Oye, que bonito que fagan o dos xoguetes que saen ou que se relacionan co mundo vegetal. Eso sí que é chulo. Sí, o patrimonio lúdico, como non podía ser de outro modo, igual que a lingua, ten moito que ver coa ecoloxía, sabes? Mm-hmm. Porque claro, os divertimentos tradicionais naceron nun medio determinado. Entón, aquí alguna vez temos falado, nos, cando imos por aí polos colexos, e por aí, ás veces, non sei como non nos corren a paus, porque, entre outras cousas, propoñemos aos rapaces e rapazas... Se sei o que vas dicir, dío, claro, está relacionado con a navalla. Bueno, por suposto, a navalla tamén non estaba pensando niso agora, pero propoñemos, por exemplo, pois, buscar niños de paxaros, non? Ese é un divertimento maravilloso, é un divertimento maravilloso porque... Pero entendes que algúns discrepamos dese divertimento, verdade? Sí, no, pero espera, ¿verdad? Que acabo de veras como non discrepas tanto. É un divertimento maravilloso porque consiste, leva consigo coñecer o medio, leva consigo coñecer o paxaro, leva consigo coñecer os seus ovos, obviamente, a súa forma de facer o niño, bueno, etc. O que si transmitimos é que o feito de procurar niños non ten que significar destruir niños, que son dúas cousas diferentes. Entón, non podemos obviar que se trata dunha actividade maravillosa, absolutamente enriquecedora desde a perspectiva educativa, só polo feito de que algúns, entre os que me incluo, a la cando era neo, tiñamos sido un pouco animaliños. Vale, na educación está, na educación e nas persoas adultas que andamos arredor dos nenos e nenas, está xustamente chegar a ese punto medio, non? Bueno, quero con isto decir que xogo tradicional e medio están perfectamente integrados, como non podía ser de outro modo. Bueno, quería falar tamén, volvendo ao libro, do precio da editorial, desas cousas. Bueno, do diseño que me encanta, non podo evitar decilo. Mira, que ten un diseño... Correcto. Pois, sí, realmente a obra é unha obra preciosa, sí, desde baixo meu punto de vista. Nos seguimos a confección dos tartarabás desde a súa mesma orixe, ¿no? Desde que o Antón empezou a intentar chegar a conseguir esta obra. E nun primeiro momento, a editorial valorou a idea de sacala en dous tomos, pero finalmente decidironse por un tomo só, tal vez porque sexa máis manexable, pero é un tomo inmenso, ten máis de 1000 páxinas. ¿No? Que nos sacou foi Xerais, que é unha editorial que se, bueno, nacida por para Galicia, ainda que agora dependa de xente de fora, ¿no? Digamos que a mí non me custa ningún traballo decir que demostrou unha vez máis Xerais o seu compromiso con este país, porque acaba de sacar o que eu, polo menos, nos consideramos un fito na historia de Galicia, ¿no? E, bueno, hai un pequeno problema con todo isto que non é obviable, non? Realmente o prezo do Tartarabás, o prezo ordinario vai ser de 80 euros, que é un prezo visto así, pois, realmente complicado. Pero, sí, logo ves o libro e non parece tanto. Sí, de feito, a primeira crítica que recibindo Tartarabás foi dunha persoa que non é rica, e díxeme, jo, pois é un libro barato. É que a mí non me parece tampouco moi caro, porque se ves outros libros, sobre todo libros de arquitectura de nivel, incluso de natureza, de fotografía, que estás pagando por algo que non leva tanto traballo como isto. Sí, sí, correcto. Non obstante, hai unha oferta de lanzamento, non sei se acabo de que deixa o libro pola metade de precio. Por la mitad do prezo por 45 euros ou así unha cousa. O sea que hai que aproveitar. Sí. ¿No? Claro, non sei tampouco que tirada sacan ou cantos contan con vender ou a quen vai dirixido. Bueno, non podo ofrecer eses datos porque non os teño. Pero, bueno, en xeral, a obra foi concebida como unha obra necesaria para a historia de Galicia. Entón, partindo de aí, pois, lógicamente, está claro que tanto o autor como a editorial buscaron que o público fose o máis amplo posible. Eu, desde a miña humilde opinión, sí o conseguiron, non? Porque as imaxes fan que isto sexa válido para todo tipo de público, non cabe ninguna dúbida. E ademais, cada galego e cada galega vai se ver reflectido aquí neste libro nalgún momento, nalgúna das súas páxinas, iso sen dúbida. Mm. Bueno, e parece que xa está todo feito e non é certo, non? Sobre os xogos e os xoguetes tradicionais, que queda por facer? Bueno, pois mira, realmente isto para nós, o Tastarabás para nós supón un momento definitivo na digamos no proceso de recuperación do patrimonio lúdico, que é algo no que estamos mergullados desde no noso caso desde os primeiros 2000, non? Está todo feito? Non, realmente o traballo sobre os xoguetes en concreto empeza co Tastarabás. Témolo recompilado, que é algo necesario para empezar a traballar con eles, pero agora necesitamos polos en valor e necesitamos sacarlos dese saco onde os meteu Antón para restituílos ao que nos chamamos pomposamente a cadea de producción cultural, quer decir, que volvan aos seus donos, ás súas donas, e que se volvan a practicar, a reconstruir e a recrear. Entón, a nivel práctico, por exemplo, do Tastarabás teñen que sair, digamos, publicacións pequeniñas, manexables, sobre xoguetes temáticos, seguramente, e algún día supoño que se farán, teñen que sair, por suposto, espazos documentais. Mm. Teñen que sair... Oye, isto levado á tele, vou falar con Antón, isto hai que levalo á tele. Claro, claro. Facer un guión, unha escaleta ben feita, e ir a unha productora desas que están agora buscando... debaixo das pedras e propoñerllo. Felizmente temos experiencias en lugares cercanos, como en Portugal, por exemplo, uh-huh. onde ten habido programas de Stein, bueno, etc. Pero digo, aquí hai que levarlo a Galega, as productoras, quero dicir, que traballan para Galega. Non, correcto, xa te entendí. Aporta a CTV ali para que fagan un programón. Xa te entendí, ¿no? Pero no, nin sequera se trata de inventar nada novo, senón claro. Que iso se ten feito xa, ¿no? Por eso te digo. Ben, total que queda moito traballo por facer a partir de aquí. Isto era o paso que necesitábamos para empezar a recuperar os xoguetes tradicionais e temos felizmente moitos especialistas en Galicia. En Melide, por exemplo, temos varios, un deles Manolo Charrancas, como ben saben, ¿no? E, bueno, pois hai que poñelos en valor, hai que contrastar a maneira de construir determinado xoguete ou se en determinado lugar se facía desta maneira ou doutro, etcétera. Iso que se fai unha vez que hai unha documentación de que partir. Claro, é que efectivamente na terra de Melide pois hai moito que ver co tema de catalogar, de estudiar, de falar dos xogos. Non sei cando se empezou, non? Bueno, a catalogar ou a estudiar. Pois mira, realmente a terra de Melide ten moito que ver con diferentes capítulos da historia de Galicia, con episodios moi, moi singulares e moi importantes da historia de Galicia. Podemos remontar, por exemplo, a Revolución Irmandiña. Melide foi capital dos irmandiños, por exemplo. Pero no tema do xogo tradicional tamén é un pouco o berce do estudo do xogo tradicional. E non me estou referindo ao noso labor como asociación, estou me referindo aos anos 20. O primeiro estudo serio sobre o xogo tradicional en Galicia foi realizado na terra de Melide, nesa publicación maravillosa que se chama Terra de Melide, por Vicente Risco e Amador Rodríguez. Quer dizer que a primeira referencia, cando te pos a estudar os xogos, a primeira referencia, digamos, importante, hai xa no século XIX, pois, estudos realizados que se dio polo autor da primeira novela galega, Marcial Valladares Núñez, por exemplo. Pero o primeiro estudo medianamente riguroso e serio foi realizado por Risco e por Rodríguez na terra de Melide. É dicir, que os primeiros xogos galegos catalogados por persoas que o fixeron desde un punto de vista máis ou menos científico, os primeiros xogos son os da terra de Melide. E a partir de aí, pois, desenvolveuse un traballo máis ou menos vigoroso dependendo das épocas. Mesmamente os xoguetes empezaron a ser, os xoguetes en sentido estrito, xa non falo estritamente de xogos, os xoguetes en sentido estrito tamén empezaron a ser estudados nesa época por Xaquín Lourenzo, por Xocas, ten un estudo maravilloso sobre os xogos do Concello da Lobeira, na fronteira con Portugal, bueno, etc. Bueno, e máis cousas, que tipo de colectivos estaba agora pensando ou que colectivos estades, porque ti estás moito, moito mergullado nesto, estades implicados neste proceso? Bueno, pois o proceso de recuperación dos xogos e os xoguetes tradicionais galegos existiu sempre, non? Durante a ditadura existían, por exemplo, clubs de determinadas prácticas como a chave, como os birlos, en castelán bolos. Mm. Bueno, diso existiu sempre, ese tipo de clubs, non? O que sucedeu foi que, sobre todo a partir da década dos 90 e do ano 2000, máis ou menos, a recuperación do patrimonio lúdico empezouse, digamos, a organizar un pouco. É dicir, empezamos a interrelacionarnos entre os diferentes colectivos e non é que formemos unha rede, digamos, estable ou unha rede, digamos, física, non? Pero sí mantemos relacións constantes e sabemos o que facemos, non? O que facemos cada un. Uh-huh. Entón, actualmente existen clubs e existen asociacións e colectivos que teñen entre as súas finalidades a recuperación ben dunha práctica, ben dun xogo, uh-huh, ou ben de todo o patrimonio lúdico galego. Entre elas estaría a nosa, non? Atención, existen empresas que xa entre as súas facetas, o seu campo de actuación, teñen os xogos e os xoguetes tradicionais. É dicir, hoxe, se alguén quere conseguir material para poñer en marcha unha acción de xogos tradicionais, hai empresas a quen alugarlle as ferramentas necesarias, por decirlo así. E despois están as institucións, entre as cales destacaría os centros de ensino, que teñen feito moito, moito pola recuperación do xogo tradicional, e están tamén as asociacións de base, os concellos. Hai iniciativas, felizmente, por todo Galicia. E casualmente, o mes que ven, en Ourense, vai celebrarse a Asamblea da Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais, da cal temos falado aquí en alguna ocasión. Sí. En Galicia hai tres entidades asociadas, confederadas, logo na Asociación Europea. Brinquedi, a Rede Galega do Xogo Tradicional, o Museo Etnolúdico Galego, que vai ser inaugurado en Ponteceso o mes que ven, e a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, é dicir, nós. Entón, nesta ocasión é Brinquedia, a Rede Galega do Xogo Tradicional, quen organiza a Asamblea da Asociación Europea. Esta Asamblea sempre se organizan todos os anos con un festival de xogos tradicionais, con, neste caso, vai haber a presenza de Nero nun encontro escolar, bueno, etc. Hai algo máis que a Asamblea en sí, vamos. Correcto. Xa virás a contarnos. Ben. A contarnos. Bueno, volvemos ao libro, volvemos a Antón Cortizas, non? Antón, pois, é o autor desta obra fantástica, pero ti dixéchesme a micro pechado que realmente o considerabas un logro de todos os que traballades polo patrimonio lúdico, non? Sí, realmente, vamos ver, imos deixar de que claro. Eu entón, perdón, vexolle un meritazo. Precisamente por este traballazo. Entón, vamos diferenciar dúas facetas ou dúas matices desta afirmación que te facía amigo pechado. O autor, obviamente, é Antón Cortiza, porque foi quen apandou con todo o traballo. Pero realmente nos consideramos unha obra colectiva porque é a obra que estábamos esperando para dar un paso máis na recuperación do patrimonio lúdico galego. E iso por unha parte. Despois, materialmente, pois todo o mundo, dunha ou doutra maneira, procurou colaborar con Antón da maneira máis humilde, máis de todo tipo de modos, non? Pero, por exemplo, nos colaboramos dun xeito absolutamente humilde, facilitándolle algún tipo de fotografías, informando determinado matiz de algún xogo, de algún xoguete. Aquí, por certo, aparece catalogado un xoguete xenuíno da terra de Melide, que non existe en ningún outro lado. Caliente. Que é o tiro a lata con escopeta de pau, que se practica no Caralampio. Quen teña a ocasión de mirar o Tastarabas comprobará que un informante é, lóxicamente, Mingos de Pita. Bueno, o propio Antón, pois, construiu o Tastarabas, ou fora, construiu o tiro a lata. E fixo, bueno, tamén a escopeta? Sí, bueno, estánme preguntando detalles que non controlo, porque non lle preguntei tanto. Claro, non sei, tanto, non sei, pero pregunto yo cando veña, non te preocupes. Sí, por certo que un tiro a lata completo, absolutamente completo, acaba de sair dos talleres do Instituto de Melide para o Museo Etnolúdico Galego, que, como decíamos, vai ser inaugurado en Ponteceso. Moi ben. Saiu esta semana pasada, é dicir, que é unha noticia absolutamente fresca, non? Moi ben. Xa me comentabas antes que consideras o Tastarabás un fito, non? Na historia de Galicia. Oh. Sí, obviamente, porque Galicia faise a cachiños. Temos obrigación de facelo independentemente, eu non estou falando de opción política de nada polos tiros, estou falando de sermos nos mesmos, e punto. Se queremos falar de opcións políticas tamén podemos facelo, pero non é o caso, non? Entón, Galicia faise a cachiños, nunhas letras que escribimos aquí no, nun dos prólogos, pois empezamos facendo unha referencia, por exemplo, ás primeiras historias de Galicia que escribiron Benito Biceto e Manuel Murguía no século XIX. E nos comparámolo con iso. Eles, con moitos defectos desde o punto de vista científico, hoxe en día son absolutamente criticables polo que contan os historiadores, non? Pero eles contribuíron a poñer un, digamos, unha pedra na construción deste país de nós. E pasiño a pasiño imos facendo cousas, como dicíamos antes. O Tastarabás é unha pedra máis, non cabe ninguna dúbida. Non estaban catalogados os xoguetes tradicionais. E os xoguetes tradicionais galegos foron creados por un pobo que necesitaba prácticas lúdicas. Por diferentes razóns. Como todos os pobos da terra. Sí. Por diferentes razóns que podemos farelar outro día, pero non é o claro, caso, non? Claro. Bueno, dinos si vai haber presentación en Melide. E si sabes data, xa me adiantamos a data. Sí. Mira, en Melide temos adiantado en algúns, en fin, cando saíron algún tipo de publicacións ou cando se foron consumando algúns dos episodios de recuperación dos xogos tradicionais, temos adiantado tratando de que Melide fose pioneiro na presentación. Bueno, o caso é que co Tastarabás non quixemos facelo porque obviamente o Antón Cortizas ten os seus propios compromisos, a editora e demais. Entón estamos esperando que que apareza o oco oportuno para vir presentalo a, é dicir, para que o autor e alguén de editorial se acaso pois veña presentalo aquí a Terra de Melide. Comunicarémolo con antelación. Será desde logo ben este mes que andamos ou ben no seguinte, ¿no? Bueno, pois teño na man este libro fantástico, Tastarabás, de Antón Cortizas, unha enciclopedia de brinquedos tradicionais de Editorial Xerais. Pesa o seu, de verdade que é unha obra con peso en todos os sentidos. 4,5 kilos en concreto. Ai, te lo calculado. Sí, sí. Estaba pesando nas mans. Pero de verdade que é moi apetecible e sobre todo que den co que decía antes Paco. Cada galego, nalgúnha páxina, ten que ver unha historia, un anaquiño da súa vida. Non digo da súa nenez, da súa vida incluso. Paco, moitas gracias, como a sempre. Non sei se nos quedou algo así. Sempre te pregunto por si acaso. Non, é mellor que quede algo así. Hai desculpa para volver. Porque así volves. Correcto. Gracias. Mil gracias, como a sempre, gracias. De verdade.